สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่201ครับสิทธิอำนาจของพระเยซูตอนที่1ครับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่4ข้อที่35ถึงข้อที่41มาระโกบทที่4ข้อที่35ถึงข้อที่41โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเย็นวันนั้นพระองค์ได้ตรัสแก่เหล่าสาวกทั้งหลายว่าให้พวกเราข้ามไปฝั่งฟากข้างโน้นเถิดเมื่อลาประชาชนแล้วเขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้นและมีเรืออื่นหลายลำไปด้วยและพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจวนจะเต็มอยู่แล้วฝ่ายพระองค์บรรทมหนุนหมอนหลับอยู่ที่ท้ายเรือเหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังจะจมอยู่แล้วท่านไม่เป็นห่วงบ้างหรือพระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่ทะเลว่าจงสงบเงียบสิแล้วลมก็หยุดคลื่นก็สงบเงียบทั่วไปพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้ากลัวจะไม่มีความเชื่อหรือฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่าท่านนี้เป็นผู้ใดหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านพี่น้องครับในวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอำนาจครับสิทธิอำนาจของพระเยซูเหนือธรรมชาติสิทธิอำนาจแปลว่าอะไรครับสิทธิอำนาจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า authority authority นี้แปลว่าคือเป็นผู้ที่มีอำนาจครับและเป็นผู้ที่มีสิทธินะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าครับพระเยซูทรงไว้ซึ่งสิทธิอำนาจสูงสุดในพระคัมภีร์ตอนนี้มาระโกกล่าวว่าเป็นเวลาเย็นพระเยซูชวนสาวกให้ลงเรือไปยังอีกฟากหนึ่งของทะเลกาลิลีเรามารู้จักทะเลกาลิลีกันนะครับทะเลกาลิลีนั้นเป็นทะเลสาบน้ำจืดครับแม้ว่าชื่อของมันนั้นชื่อว่าซีเพราะว่าขนาดนั้นเป็นขนาดที่ใหญ่กว้างนะครับ 20.8 นะครับแล้วก็ขอโทษครับยาว 20.8 นะครับและกว้าง 12.8 พี่น้องครับความลึกของมันนะครับบางที่ที่ลึกที่สุดนั้นลึกถึง400เมตรเลยทีเดียวและก็เป็นทะเลที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะครับถึง400เมตรเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเนื่องจากว่าภูมิประเทศของอิสราเอลนะครับทางด้านขวามือนะครับหรือทางด้านตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนหรือทะเลสาบกาลิลีนั้นก็เป็นที่ลับสูงครับสูงมากครับที่ลับสูงโกลันนะครับส่วนทางด้านตะวันตกของทะเลกาลิลีหรือของแม่น้ำจอร์แดนก็จะเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับความต่างของระดับสูงนะครับความสูงนะครับค่อนข้างจะเยอะเพราะเนื่องจากว่าเป็นการแยกของเรียกว่าเป็นหลืบนะครับเป็นหลืบของแผ่นดินนะครับและหลืบแผ่นดินนี้นะครับมันก็จะเป็นรอยยาวไปนะครับรอยยาวไปจนกระทั่งถึงทะเลทรายซีนายเลยทีเดียวพี่น้องครับหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสไปทัศนศึกษาที่แผ่นดินแห่งพันธสัญญานะครับเขาก็จะมีการอธิบายถึงภูมิประเทศนะครับว่าทำไมทะเลสาบกาลิลีนั้นจึงเป็นทะเลที่น่าสนใจและขอบคุณพระเจ้าครับที่เรื่องราวต่างๆก็เกิดรอบทะเลสาบกาลิลีพี่น้องครับทะเลสาบกาลิลีนั้นมี4ชื่อด้วยกันนะครับและใช้เรียกในยุคต่างๆกันนะครับ4ชื่อชื่อแรกคือทะเลสาบเยเนซาเรตนะครับเป็นชื่อทางภาษาฮีบรูนะครับชื่อที่2ก็คือคินเนเรตนะครับซึ่งแปลว่าผินครับเพราะว่าดูเผินๆนะครับรูปร่างภายนอกของทะเลสาบนี้ตามแผนที่นะครับก็จะเหมือนกับผินครับนะครับคินอแปลว่าผินครับชื่อที่3ครับก็คือชื่อทะเลทิเบเรียสนะครับทิเบเรียสหรือทิเบริอุสนะครับก็จะเป็นชื่อทางลาตินนะครับและชื่อสุดท้ายก็คือทะเลสาบแกลิลีนั่นเองพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูครับว่าพระเยซูนั้นทรงมีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติก็คืออยู่เหนือทะเลนะครับเพราะเนื่องจากว่าเกิดพายุใหญ่กลางทะเลแกลลี่เนื่องจากมีเนินเขาต่างๆล้อมรอบนะครับปกติและปกตินะครับทะเลสาบนี้จะสงบมาก เราเคยไปล่องเรือนะครับที่อยู่ในทะเลสาบนี้นะครับแทบจะไม่มีคลื่นเลยนะครับซึ่งนิ่งแล้วก็สวยงามมากยังไงก็ตามครับทะเลนี้ก็สามารถเกิดพายุขึ้นได้อย่างฉับพลันโดยที่มีลมร้อนจากทะเลสาบพัดขึ้นมาปะทะกับลมเย็นทางภูเขาแถบตะวันออกครับคำภาษากรีกนะครับที่ใช้ในมาระโกบทที่4ข้อ37นี้เป็นคำเดียวกันกับที่ใช้กับพายุเฮอริเคนหรือพายุไต้ฝุ่นเตือนครับแสดงว่าการปะทะกันนะครับระหว่างลมเย็นลมร้อนนะครับค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสนะครับบันทึกของลูกาได้เล่าว่าบังเกิดพายุใหญ่พายุกล้ากลางทะเลนะครับมาระโกกล่าวว่าพายุใหญ่บังเกิดขึ้นและคลื่นก็ซัดเข้าไปในเรือจนเรือจนจะเต็มไปด้วยน้ำทะเล นะครับพระเยซูทำอะไรครับพระเยซูบรรทมหลับอยู่มาระโกเพียงเล่มเดียวครับที่กล่าวว่าพระเยซูกำลังบรรทมหลับอยู่ท้ายเรือนะครับเป็นที่ที่พระเยซูหนุนหมอนนอนหลับอยู่ที่นั่นท้ายเรือที่นี่เป็นที่นั่งสำหรับบุคคลสำคัญครับและจะมักจะมีหมอนให้หนุนด้วยใกล้ๆอยู่เป็นที่นั่งสำหรับนายท้ายเรือซึ่งเป็นผู้ที่คอยดูแลทิศทางของเรือสาวกปลุกพระเยซูครับและทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายจะจมอยู่แล้วท่านไม่ห่วงบ้างหรือในพระธรรมมัทธิวพวกเขาทูลขอให้พระเยซูช่วยด้วยเหล่าสาวกกลัวมากครับเห็นได้ชัดว่าชาวประมงบนเรือนั้นไม่สามารถที่จะสู้กับพายุและเรือก็กำลังจมเพราะน้ำมันซัดเข้ามาเกือบจะเต็มเรืออยู่แล้วพระเยซูก็ลุกขึ้นครับตรัสห้ามลมและพายุนะครับพระเยซูสั่งทะเลว่าจงสงบเถิดนะครับคำกรีกที่ใช้สำหรับคำสั่งนี้มีความหมายว่าทะเลเอ๋ยหุบปากของเจ้าเสียนี่คือคำแปลภาษากรีกนะครับให้หุบปากเสียนะครับตรงกับความหมายคำว่าจงสงบเถิดพายุก็สงบลงครับท้องทะเลก็สงบเงียบจริงๆพระเยซูตรัสตำหนิสาวกของพระองค์ว่าทำไมเจ้ากลัวเจ้าไม่มีความเชื่อเลยหรือพี่น้องครับเหล่าสาวกยังไม่เข้าใจที่ว่าพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติเช่นเดียวกับเหนือโรคภัยไข้เจ็บครับพวกเขาได้เห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์โดยการรักษาโรคมาแล้วหลายครั้งแต่นี่เป็นการอัศจรรย์เหนือลมพายุนะครับเหนือท้องทะเลมัทธิวข้อ27นะครับบันทึกไว้ว่าคนเหล่านี้ก็อัศจรรย์ใจครับและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอหรือท่านผู้นี้เป็นอย่างไรหนอจนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่านพี่น้องครับเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจครับพระเยซูทรงเป็นทั้งพระเจ้าและทรงเป็นทั้งมนุษย์ไปพร้อมๆกันไม่มีใครที่จะสามารถเป็นอย่างนี้ได้นะครับเว้นไว้แต่พระเยซูเนื่องจากพระเยซูทรงเป็นมนุษย์พระองค์ก็ทรงเหน็ดเหนื่อยหิวกระหายและบรรทมหลับไปแต่เมื่อเกิดพายุใหญ่เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าครับจึงสามารถทำได้ทุกอย่างครับรวมทั้งทำให้พายุสงบลงได้พี่น้องครับในชีวิตของพวกเราหลายครั้งอาจจะมีคลื่นลมแรงครับพัดเข้ามากระทบกับชีวิตของเราครับหลายครั้งนาวาชีวิตของเราหรือเรือชีวิตของเรานั้นเกือบจะจมอยู่แล้วเพราะว่าเจอมรสุมใหญ่เจอวิกฤตการใหญ่เจอปัญหาใหญ่เจอความทุกข์ใหญ่คนที่เรารักอาจจะกำลังจะเสียชีวิตคนที่เรารักอาจจะกำลังเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคร้ายคนที่เราเป็นห่วงหลายครั้งเขาก็ไม่สามารถทำให้เราหายห่วงได้พี่น้องครับนี่คือมรสุมชีวิตที่พัดเข้ามาแต่เราอย่าลืมนะครับพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูสามารถที่จะมีสิทธิอำนาจเหนือมรสุมชีวิตของเราเมื่อทะเลต้องพบมรสุมมีมรสุมเมื่อชีวิตต้องพบมรสุมแปรปรวนพระเยซูทรงช่วยได้ครับเพียงทำให้เราไว้วางใจพระเยซูอีกประการหนึ่งก็คือเราจะรู้นะครับว่าพระเยซูทรงเหน็ดเหนื่อยเพราะพระองค์ทรงเป็นมนุษย์แต่เมื่อเกิดพายุใหญ่พระองค์ สามารถทำให้พายุสงบได้ดูเหมือนว่าในแต่ละวันแต่ละวันพระเยซูอาจจะไม่ได้ทำอะไรที่มีนัยสำคัญครับอาจจะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการอัศจรรย์เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราและเราไม่รู้สึกว่าสิ่งต่างที่เกิดตามธรรมชาตินะครับเป็นเรื่องอัศจรรย์แท้จริงแล้วพระองค์ควบคุมชีวิตของเราอยู่ครับพระองค์ควบคุมทุกๆเซลล์ของเราอยู่ครับไม่มีเซลล์ไหนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแปรเปลี่ยนหรือพาเราไปเป็นมะเร็งได้เลยถ้าพระเยซูไม่อนุมัติไม่อนุญาตให้มันเกิดขึ้นแต่พระเยซูทรงทราบครับว่าหลายครั้งทีเดียวครับเราท้อแท้ท้อถอยเราไม่ได้นึกถึงพระองค์แต่เมื่อเรานึกถึงพระองค์เมื่อไหร่ครับเราต้องรู้ว่าพระองค์สามารถที่จะมีสิทธิอำนาจเหนือธรรมชาติทุกอย่างและโรคภัยไข้เจ็บได้เพียงครับหากชีวิตของเรามีมรสุมชีวิตมีปัญหาชีวิตครับพายุใหญ่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราพึ่งพาพระเยซูครับให้เราร้องทูลพระเยซูและที่สำคัญที่สุดก็คือจงมีความเชื่อครับไม่ต้องกลัวเราจะต้องมีความเชื่อว่าพระเยซูทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราให้กับญาติพี่น้องของเราให้กับคนที่เรารักเสมออาเมน